gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij. Nu bij Coolblue. Ontvang tijdens Koningsdag makkelijk contactloze betalingen met de Summer Pinautomaat. Bestel hem met korting in de Coolblue-app. Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel. Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com. 538 Nieuws. 8 uur. Heftig nieuws uit de Amerikaanse staat Louisiana. Daar zijn 8 kinderen doodgeschoten. Ze waren tussen de 1 en 14. De schutter zou de vader zijn van een aantal overleden kinderen. Volgens Amerikaanse media liep een ruzie zo uit de hand dat hij een wapen pakte en schoot. Tijdens zijn vlucht is hij door de politie gedood. Afstandsmoeders vinden het goed dat het kabinet excuses maakt voor wat ze is aangedaan. Maar ze willen ook een sorry van anderen, zoals kerken, psychologen en de Raad voor de Kinderbescherming. Afstandsmoeders zijn vrouwen die vroeger werden gedwongen hun pasgeboren kind af te staan omdat ze niet getrouwd waren. Gerard Joling heeft voor het eerst iets gezegd over de vechtpartij van eergisteren tijdens een optreden in Overijssel. Hij is er niet trots op, zegt hij tegen de Telegraaf. Joling ging op de vuist met iemand die een biertje naar hem had gegooid. Na een paar klappen over en weer werd de biergooien door de beveiliging afgevoerd. En in een Franse plaats vlakbij Parijs moesten 15.000 inwoners hun huis uit vanwege een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die werd gevonden tijdens bouwwerkzaamheden. De bom werd meters onder de grond begraven en veilig onschadelijk gemaakt. Of de inwoners weer thuis zijn is niet bekend. Vanavond komen eerst in het zuiden en oosten nog buien voor, maar die verdwijnen snel. Daarna is het wisselend bewolkt met opklaringen. In de nacht koelt het af naar 1 tot 5 graden. Morgen is het fris met 10 tot 13 graden. En dit was het nieuws op 538. Verkeer door Flitsmeister dan met een vertraging op de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij Bodegraven zijn wegwerkzaamheden, daardoor 14 minuten vertraging. En de A27 Gorkum richting Utrecht bij Lunette ook nog 5 minuten. Controles eentje op de A2 echt richting Weert bij Weert 202.2. De A4 Amsterdam richting Leiden bij Hoofddorp 9.9. De A4 ook Schiedam richting Delft bij Schipluiden 60.7. En tot slot de A28 Meppel richting Zwolle bij Staphorst op de rem bij 112.3. Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965. Begin met het leggen van een leuk patroon op het terras. En voor je het weet, heb je de hele oprit gedaan. Deze vrijdag tot en met zondag met Praxis Plus. Tot 55% korting op vloeren en sierbestrating. Bij besteding vanaf €25. Als jij begint, begint de lente. Voor de makers. Praxis. Grando. Lente vol luxe bij Grando. Laatste kans op extra voorjaarsvoordeel. Begon jouw dag met ruitschade? Opgelost. Autotaalglas. Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon. De 538 Stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 10. Leuk. Weet jij al wie het is? Raad de stem uit koffer 10. En win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Dutch 1000. Julia van Rijendam. We tellen door de lijst. Doen we zo meteen met Bluff. Dans aan zee komt raden. Ook te gaan. Ook Alan Clark. Hier is Showtech en Cannonball op plek 634. Radio 538 Dutch 1000. When the motherfucking beat drops. what you got when the motherfucking beat drops. De 538 Dutch 1000 633. No sign of improving. We're like a song that it just ain't grooving. Oh, the harder we try, the more it seems that it's just not right. But if it ain't krijgen. Alan Clark, ja, this ain't gonna work in de Dutch 1000 op 633. 538, ja, iets waar Nederlanders goed in zijn is wereldrecords pakken. Denk aan Femke Bol, Sivan Hassan. Maar er is dus ook een record waarvan je denkt, ja, dit is echt zo typisch Nederlands. Tijdens Lowlands is er namelijk ooit een keer een record gevestigd toen er duizenden mensen tegelijk losgingen met een koptelefoon op tijdens een silent disco. En dat vind ik zo stom. Ja, niet dat record als waanzinnig, maar een silent disco. En je moet je dus voorstellen dat je daar dan zeg maar zonder koptelefoon langs loopt. En dan zie je dus al die mensen keihard meespringen, meezingen, compleet uit hun plaat gaan op helemaal niks. Maar hey, we hebben wel plezier. En dat is het belangrijkste. En als we dan toch aan het dansen zijn. Bluff in de Dutch 1000 nu. Dit is Dansen aan Zee op nummertje 632. Daar komt mijn schip al aan. Ik kijk vanaf het strand. Schrijf.

diep, diep, diep. Je mond van gaat diep, diep, diep, diep, diep, diep. Ah, lekker. Geef het nog een draai aan en wint de boel goed op. Laat me draaien in die joint en geef me 10 push-ups. Je zet de boel op slot. Je bent zo fanatiek, tik, tik, tik, tik, tik, tik. Fanatiek, tik, tik, tik, tik, tik. Fanatiek. Fanatiek. Ah ja. Doe het voor me, doe het laag. Het is niet moeilijk voor je, doe het traag. Traag, traag, traag, traag, traag, traag. Oh yeah. Voel het voor me, voel het aan. Proeven zal je zoete laag. Laag, laag, laag, laag, laag, laag. Oh yeah. Doe ik het goed? Papi, papi, papi, papi, papi, papi. Doe ik het goed? Papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi. Doe ik het goed? Papi, papi, papi, papi, papi, papi. Gooi je vis omlaag, laag. Gooi je bil omhoog, ja. Schatje, laat je gaan, gaan. Schud je heupen los, ja. Zet je body aan het werk, laat je body trillen. Mm. Shit, dat bil is buitenaards, net een ruimtefilm. Wow. Gooi je vis omlaag, laag. Gooi je bil omhoog, oh. Schatje, laat je gaan, gaan. Schud je heupen los, hey. Houd erop, ik wil graag met deze dame chillen. Tjubu, ah, ja. Tjubu, tjubu. Papi. Doe het voor me, doe het laag. Het is niet moeilijk voor je, doe het traag. Traag, traag, traag, traag, traag, traag. Oh, nee. Voel het voor me, voel het aan. Proeven zal je zoete laag. Laag, laag, laag, laag, laag, laag. Oh yeah. Doe ik het goed? Papi, papi, papi, papi, papi, papi. Doe ik het goed? Papi, papi, papi, papi, papi, papi. Papi, papi, papi, papi, papi, papi, papi. Doe ik het goed? Papi, papi, papi, papi, papi, papi. De 538 Dutch 1000 630. It seems. Hello, how are you? Why are you looking so sad on a day like this? Do you feel like talking? Now you got me started. I wanna see a smile upon your clueless face. Yeah, you could be so safe job, and you can call a little house and a Chevy your own. It all seems perfect, but ain't perfect, just as boring as hell. You've been craving for this, and now you're stuck, just like a snail in a shell. All that matters is that you can be free to live your life the way you sincerely. Don't wanna be a prisoner of

mijn leven niet voor niks. Ik weet dat ik onderweg ben en verder weet ik niks. Lieve schat, skip je man, ik kan je geven wat je mist. Breek hem door de helft, wat we drinken dat is sterk. Het is elke dag een feest, maar ook elke dag mijn werk. Geniet en ik besef het, gooi je beat en ik vertel het. Zoveel bitches willen chillen, pak je taxi, rij je zelf. We doen interviews, we zijn in de buurt. Alle escorts worden nu ingehuurd. Er zoveel vrouwen doen hele gekke dingen nu. We pakken dikke stacks met zingen nu. Wat een tijd om te leven. Het maakt me niet meer uit wat ze over me schreven. Ik ben op een vijf, heel raar aan het feesten. Ronnie en Kleine, zeg je tante en je neef. Als ik in slaap val, slaap in mijn armen. Zij wacht het lawaai, ik wacht het langste. Ik kan je niet kwetsen, want ik ben de ergste. Ja, ik ben met je, meisje, wat denk je? Feeling strong, and the night 625. Dat ze een flinke tijd hebben meegedraaid. Hij kwam uit jaren 80, deed het toen prima, maar groeide langzaam uit tot een van de grootste meezingers van Nederland. De Dijk, nu in de Dutch 1000. En ik kan het niet alleen. Elke morgen, elke middag, elke avond, iedere nacht. Stel dat ik er wel, maar jij er niet was. Dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo'n dag. 1000 hits om trots op te zijn. De 538 Dutch 1000. 623. Something's happened lately. I feel my world go crazy. I won't be standing with my back against the wall. Took some time to make me understand, and maybe I realize this feeling's not so new at all. I knew there was something wrong. Life I was sharing with you all alone. Your love was never easy. There was no time to please me. Looking back, it chills me to the bone. I knew there was something wrong. En dat klinkt happy, maar de tekst is eigenlijk helemaal niet zo vrolijk. Want het gaat juist over iemand die probeert zichzelf op te peppen, terwijl het eigenlijk gewoon allemaal tegen zit. En Waylon die zei dat hij zelf dat contrast juist vet vond. Een upbeat sound, maar met een randje realiteit erin. Nou, deze man die heeft het randje realiteit wel uitgevonden. Hazes is de basis. Ik leef mijn eigen leven nu in de Dutch 1000. Op plek 623. Ik sluit mijn ogen en denk na. En alles gaat dan door me heen. Dan zie ik heel mijn leven. Ik heb veel genoten, maar ook heel veel gehuild. Maar dat zal me echt nooit spijten. Ik was altijd drank en vrienden om me heen. Er waren altijd feesten. Maar het was leven zoals ik dat toen wou. Daar had ik voor gekozen. We gingen wel eens door. De nachten waren lang. Dan viel je zo je bed in. Geen cent op zak. Geen kruimel meer in huis. Maar toch bleef je maar lachen. Ik kijk nu terug en toch heb ik geen spijt. Het waren mooie jaren. Want wat ik deed, nooit deed ik iemand kwaad ermee. Het is mijn eigen leven. Begrijp ook niet waar een ander zich zo druk om maakt. Het is mijn leven zoals ik het wil leven.